Booking.pl i Ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 8 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W czerwcu Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Unia Europejska utrudnia świadczenie usług przez polskie firmy, mówi premier Mateusz Morawiecki. Policjanci więcej uwagi poświęcili dziś ochronie pieszych. O amerykańskich bazach w Polsce i rozbudowie wschodniej flanki NATO mają m.in. rozmawiać podczas spotkania w czerwcu Andrzej Duda i Donald Trump. O spotkaniu prezydenta Polski z prezydentem USA podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych dowiedział się nieoficjalnie portal polskieradio24.pl. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówi, że ponowne spotkanie polityków ma znaczenie. To jest sukces, kiedy w kolejnym roku prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych spotykają się. Do tej pory było zwykle tak, że to w czasie kadencji dochodziło czasem do jednego spotkania takiego, ewentualnie gdzieś tam przejściowego na forum NATO. To już jest kolejne spotkanie, a jest duża szansa również, że Donald Trump może się pojawić 1 września na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej również u nas. Andrzej Duda wieczorem wyleciał do Tirany, gdzie jako gość specjalny weźmie udział w szczycie państw Europy Południowo-Wschodniej. Prezydent ma tam mówić o konieczności utrzymania otwartych drzwi do Unii Europejskiej. Unia Europejska utrudnia świadczenie usług przez polskie firmy, mówił podczas debaty zwrotnicę modernizacji Mateusz Morawiecki. Premier zauważył, że firmy z zachodniej Europy cieszą się w Polsce pełną swobodą działania, natomiast polskie firmy napotykają na zachodzie na utrudnienia. Nasi przedsiębiorcy napotykają w momencie, kiedy zaczynają osiągać przewagi konkurencyjne jak w sektorze usługowym, transportowym, logistycznym, spedycyjnym, budowlanym, ale nawet konsultingowym, informatycznym, zaczynają napotykać na wiele przeszkód. Podobnie jest zresztą z rynkiem produktów. Mateusz Morawiecki mówił też o tym, że Polska nie jest jeszcze gotowa na przyjęcie euro ze względu na różnice rozwojowe w porównaniu z krajami zachodniej Europy. Nie wykluczył jednak, że w przyszłości przyjmiemy wspólną walutę. Uniwersytet Warszawski, Centrum Edukacji Ekologicznej w Łazienkach Królewskich i Przedszkole Żółty Słonik w Suwałkach znalazły się wśród tegorocznych zwycięzców konkursu Lider Dostępności. Jego celem jest promowanie projektowania przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami. Gala wręczenia nagród odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda przypomniał postać inicjatora konkursu Piotra Pawłowskiego, który zmarł w ubiegłym roku. To kwestia tego, jakie jest nasze państwo. Czy państwo jest nowoczesne? Bo nowoczesne państwo to takie państwo, które dostrzega potrzeby każdego człowieka i które czyni wszystko, aby nie było wykluczenia. Tomasz Przybysz-Przybyszewski, członek Zarządu Integracji, powiedział, że konkurs Lider Dostępności docenia tych, którzy myślą szerzej, uwzględniają potrzeby wszystkich. Dostępność jest przecież po to, by nie zastanawiać się, czy będzie się w stanie samodzielnie wyjść z domu. Dostępność jest po to, by o niej na co dzień nie myśleć. Wyróżnienia są przyznawane w kilku kategoriach, m.in. Grand Prix, przestrzeń publiczna, obiekt usługowy i obiekt mieszkalny. Sylwia Białek, Polskie Radio. Późny wieczór, ale nadal łatwiej w pobliżu zebry stracić dziś prawo jazdy. W ramach akcji NURT niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Policjanci więcej uwagi poświęcili ochronie pieszych i rowerzystów. Przejście dla pieszych jest na polskich drogach szczególnie niebezpiecznym miejscem, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. W tym miejscu, które powinno być z natury rzeczy miejscem najbezpieczniejszym dla pieszych, takim swoistego rodzaju azylem wręcz, to w tym miejscu dochodzi do ponad połowy wszystkich potrąceń pieszych, które mają miejsce na polskich drogach. I to jest więcej niż było rok temu, ten stosunek zdarzeń z pieszymi do umiejscowienia tych zdarzeń, czyli na przejściu dla pieszych. Więc tutaj będziemy bacznie przyglądać się temu, co robią kierujący. Policjant ostrzega też przed niebezpiecznymi manewrami wokół przejść oraz wyprzedzaniem przed i na przejściu. Takie omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, może zakończyć się również utratą prawa jazdy. Także my nie polecamy takich zachowań, bo my będziemy reagować adekwatnie. Policjanci zwracają też uwagę na rowerzystów, czy są widoczni na drodze i czy nie wykonują niebezpiecznych manewrów zagrażających innym uczestnikom ruchu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na zachodzie i Podhalu, w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, na termometrach od zera na wschodzie do 10 stopni na zachodzie, na Podlasiu miejscami przygruntowe przymrozki do minus 3, jutro pogodnie jedynie na północnym wschodzie, gdzie indziej sporo chmur i deszcz, a na nizinie szczecińskiej po południu burze. Na termometrach od 11 stopni na obszarach podgórskich, miejscami w Wielkopolsce i nad morzem do 18 na północnym wschodzie i Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Muzyka źródeł, elektronika, folk rock. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy, Mirosław Biłaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o kolejnej rocznicy, które omawiamy w naszym programie, o stuleciu Konferencji Episkopatu Polski. Konferencja Episcoporum Polonie, konferencja plenarna Episkopatu Polski. Pierwsze oficjalne zebranie ogólnopolskie Episkopatu zorganizowano dopiero w odradzającej się do niepodległości Rzeczpospolitej. Zwołał je w Warszawie w dniach 10-12 grudnia 1918 roku arcybiskup Aleksander Kakowski. Konferencja to instytucja, której zadaniem jest koordynacja prac biskupów i rozwiązywanie wspólnych problemów Kościoła. Podczas kiedy w latach międzywojennych jej charakter określić można jako dyskusyjno-doradczy, po II wojnie światowej jej znaczenie uległo wzmocnieniu, a to ze względu na pełnomocnictwa, jakie posiadał jej przewodniczący. Każdorazowo był nim prymas Polski. W czasach międzywojennych, którymi zajmiemy się w dzisiejszej audycji, posługę tę pełnili Edmund Dalbor i od 1926 roku August Chlont. To za jego czasów ustaliła się niejasna wcześniej hierarchia władzy w polskim kościele, który zrastał się po zaborach jak cały kraj. Arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski dożywotnio, zmarł w 1938 roku, zachował tytuł prymasa Królestwa Polskiego. Do studia zaprosiłem dziś znakomitych znawców historii Kościoła, księdza biskupa doktora Marka Solarczyka. Witam. Witam serdecznie. I profesora Jana Żarena. Witam. Kwestia, która wiąże się z powstaniem czy rozpoczęciem działalności Konferencji Episkopatu Polski. W ówczesnym czasie na ziemiach polskich było dwóch prymasów. Jeden prymas Polski, czyli kardynał Dalbor, i prymas Królestwa Polskiego, czyli kardynał Kakowski. Jak to na początku działało? Kto miał prawo zwoływania? Czy jakiś konsensus między prymasem Dalborem a prymasem Kakowskim, a później prymasem Chlądem po śmierci prymasa Dalbora? Tak woli porządku, to tylko może zaznaczmy, że kiedy mówimy o setnej rocznicy, to jeszcze obaj byli w randze arcybiskupów. Tak, tak, prawda. Ale dlaczego o tym mówię? W 19 roku dopiero dostali kapelusze. Jeżeli chodzi właśnie o ten rok 18, który nas tutaj jakoś tak generalnie skupia, przede wszystkim rzecz biorąc, bardzo mocno się teraz akcentuje i przypomina, że to wszystko, co wniósł rok 18 i to wszystko, co ostatecznie doprowadziło do takich zebrań i spotkań, które my dzisiaj nazywamy setną rocznicą Konferencji Episkopatu Polski, było pewnym doświadczeniem, już nazwijmy to pewnej stałości od kilku lat, żeby nie powiedzieć od kilkunastu lat, w ramach metropolii warszawskiej. A więc tego wszystkiego, co wcześniej nadzorował ksiądz arcybiskup Chościak Popiel, a we właściwym momencie od 13 roku arcybiskup Aleksander Kakowski. I to była ta praktyka. Oczywiście pamiętajmy, że to są przecież czasy zaborcze, a więc też akurat jeżeli chodzi o biskupów tutaj na czele z arcybiskupem Gniezna i Poznania, prymasem Polski, byli zapraszani do uczestnictwa w konferencji Episkopatu Niemiec, Prus, dokładnie rzecz biorąc, a biskupi z Galicji byli zapraszani do Wiednia. Ale tutaj to jakby był ten zwyczaj, tutaj ten, nazwijmy to warszawski, który, jeżeli chodzi o rok 17, i to jest ten taki moment wyjściowy, tak, że była okazja rozpoczęcia obchodów stulecia Metropolii Warszawskiej, Arcybiskupstwa Warszawskiego, i arcybiskup Kakowski zwołał to spotkanie jako właśnie metropolita i arcybiskup, i od tego się tak naprawdę zaczęło. To oczywiście potem te dalsze kroki, które ostatecznie rzecz biorąc przyniosły tę formułę, że już na wiosnę 1919 roku, już wtedy według formuły, że prymas Polski zaprasza w ramach pielgrzymki do relikwii świętego Wojciecha. Ale dobrze wiemy, i to jest jakby ten motyw, od którego zaczynamy. To są te motywy, gdzie, tak jak było już wcześniej wspominane, są odpowiedzialni za swoje terytoria, uczą się i próbują współpracować, bo to jest zupełna nowość. W jaki sposób to ułożyć? I do tego jeszcze dochodzi trzeci element, jeżeli można tak nazwać, czyli wizytator apostolski, tak, Achilles Ratti, który rzeczywiście był takim patronem tego porozumienia i tego wszystkiego, co ostatecznie miało stworzyć rzeczywiście coś, co tak naprawdę nie było powszechne, bo też warto pamiętać, i to jest bardzo mocno akcentowane, że czegoś takiego jak konferencje krajowe nie były realizowane, były spotkania czy konferencje prowincjalne, tak, właśnie. Między innymi również i dlatego, to jest jakby pozostałość minionych dziesięcioleci, żeby nie powiedzieć wieków, że były te elementy po prostu takie koncyliarne, gdzie wręcz, już nie mówiąc o galikanizmie czy józefinizmie, jeżeli chodzi o element, ale józefinizm to już jest władca, ale tak, chodzi o pewne motywy, gdzie biskupi mogą zwyczajnie przejąć prerogatywy, mówiąc krótko, stolicy apostolskiej i papieża, więc ten motyw, on się rzeczywiście tworzył. I tutaj na tym początku rzeczywiście jest ten element szacunku, a w oparciu o to się rozwinęło reszta. Mhm. I tego chyba wizytator Achille Ratti bał się. Nie wiem, czy bał się, czy się nie bał. Ja bym raczej podniósł zasługi Achillesa Ratti w tej całej opowieści o początkach konferencji plenarnych Episkopatu Polski, bo trzeba podać parę takich faktów prostych, których może radiosłuchacze nie znają. Mianowicie wspomniał pan, panie Mirku, że i ksiądz biskup także, że zbliżały się konkretnie w roku 1918, ale w perspektywie to jest czas, w którym jest konkretny zapis sytuacyjny, to znaczy jest pierwsza wojna światowa, jest akt 5 listopada 1916 roku i arcybiskup Kakowski staje się rzeczywiście osobą, która jako metropolita warszawski przygotowuje stulecie od 1818 roku istniejącej metropolii warszawskiej. Ale co to znaczy metropolia warszawska z 1818 roku? To oznacza uznanie na mapie ówczesnej Europy Królestwa Polskiego. Tak. I metropolia warszawska stała się w związku z tym w granicach Królestwa Polskiego kościołem prowincjonalnym, na czele którego stoi prymas Królestwa Polskiego. I teraz przybliżenie tej stuletniej rocznicy dla arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego jest formą nacisku także na stronę niemiecką i austriacką, że akt 5 listopada 1916 roku dotyczy pewnego uporządkowania w przyszłości mapy europejskiej, na której się ma pojawić Polska. Z punktu widzenia Aleksandra Kakowskiego niewątpliwie w sojuszu z Niemcami i Austro-Węgrami, ale jest to od strony kościoła taka próba dyplomatycznego podsunięcia stronom politycznym decyzji, już nie na poziomie aktu 5 listopada, tylko decyzji dotyczącej ustanowienia państwa polskiego. I teraz Achilles Ratti przyjeżdża w maju 1918 roku do Polski. W kwietniu jest, o ile pamiętam, nominacja papieska. Przyjeżdża do Polski jako wizytator apostolski. I co robi? Otóż bardzo mocno wspiera arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego, bo tak, to z jego namowy, czyli krótko rzecz mówiąc, z decyzją papieża Benedykta XV, arcybiskup Aleksander Kakowski wraca do swojego tytułu, czyli tytułu prymasa Królestwa Polskiego. Ten tytuł w czasach zaborczych, po likwidacji autonomii Królestwa Kongresowego, został zabroniony do używania. Tak. Podobna historia dzieje się na terenie Gniezna i Poznania. Tak. To znaczy równocześnie do Aleksandra Kakowskiego ksiądz arcybiskup Dalbor także zaczyna używać tytułu prymasa Polski. On jest znowu naciskiem politycznym od strony możliwości kościelnych, dyplomacji kościoła, do próby dopominania się o reaktywowanie polskiego państwa niepodległego. Każdy podmiot ma swoje możliwości. Kościół miał takie możliwości dyplomatyczne, ale także formalne, przywołując tytuł, który był w czasach zaborów niemożliwy do wyartykułowania. I teraz w momencie, kiedy Achilles Ratti staje się tymże wizytatorem wspierającym Aleksandra Kakowskiego, wydaje się w ciągu dalszej historii Polski, czyli utworzenia niepodległego państwa polskiego w listopadzie 1918 roku, że rzeczywiście mamy do czynienia jakby z podwójną kompetencją prymasowską. I Stolica Apostolska musiała w tej kwestii podjąć decyzję i podjęła. To znaczy z jednej strony w 1919 roku i arcybiskup Kakowski, i arcybiskup Dalbor zostają wyniesieni do godności kardynalskiej. Kapelusz kardynalski jest pewnego rodzaju nobilitacją w kościele powszechnym i mówi, że rola jednego i drugiego została wypełniona przez nich fantastycznie w okresie I wojny światowej. Dobrze przysłużyli się kościołowi powszechnemu. My wiemy, że także Polsce się dobrze przysłużyli. A z drugiej strony Achilles Ratti niewątpliwie, wydaje mi się, że w sensie nawet emocjonalnym i prywatnym, że się tak wyrażę, był bardziej związany przez fakt pobytu wspólnego w Warszawie z Aleksandrem Kakowskim. Tak. Jemu się wydawało, a on był stroną, też to trzeba powiedzieć, on był stroną, która do 19 roku włącznie formalnie zwoływała coś, co nazwiemy później konferencję plenarną Episkopatu Polski. Jemu się wydawało w związku z tym, że w sposób naturalny to Aleksander Kakowski powinien przewodniczyć konferencji plenarnej Episkopatu Polski. Jemu przekazał więc te prerogatywy w momencie, kiedy powstało państwo polskie i biskupi powiedzieli nuncjuszowi apostolskiemu za chwilę, czyli arcybiskupowi Rattiemu też za chwilę, a później papieżowi. Tak jest, a potem kardynałowi i papieżowi Piusowi XI, że on nie jest już osobą, która będzie rozpoczynała konferencję plenarną Episkopatu Polski, ponieważ jest wspaniałym gościem, którego zawsze mile przyjmujemy, ale to jednak Episkopat Polski będzie zarządzał konferencją, która jest na terytorium państwa polskiego. I arcybiskup Kakowski, zdając sobie doskonale sprawę z pozycji tytułu prymasa Królestwa Polskiego i zdając sobie sprawę z tytułu prymasa Polski, czyli arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego, po otrzymaniu stosownych pełnomocnic jakby od przyszłego nuncjusza apostolskiego, a na razie wizytatora, przekazuje te pełnomocnictwa arcybiskupowi Dalborowi, jego czyniąc przewodniczącym konferencji plenarnej Episkopatu Polski. I w marcu 1919 roku, dlatego obchodzimy stulecie konferencji plenarnych Episkopatu Polski, że rozstrzyga się kwestia ciągłości Kościoła w Polsce w sensie tytularnym. Czy idziemy od prymasa Polski Mikołaja Trąby w całą strukturę jakby relacji państwo-kościół, czyli od niepodległego pierwszej Rzeczpospolitej państwa polskiego, czy idziemy od Królestwa Kongresowego, czyli pokoju wiedeńskiego, który nie jest naszym pokojem. Nie nasze aspiracje wówczas zostały zrealizowane spełnione. Kościoła w Polsce, tylko niepodległość pełna. I stąd ten wielki gest, który Aleksander Kakowski uczynił wobec Dalbora nie tyle jako osoby, tylko jako prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego. Kościół w ten sposób błyskawicznie wpisał się w tą strukturę pamięci z jednej strony historycznej, a z drugiej strony uznał niepodległe państwo polskie jako ten pożądany przez biskupów wynik zmagań pierwszowojennych. I to, co na pewno warto tu podkreślić, bo tutaj pan Mirek zadał to pytanie kilkanaście minut temu, że tak naprawdę ta cała historia, którą pan profesor Jan przed chwilą bardzo skrupulatnie przytoczył, pokazuje chociaż trzy rzeczy. Po pierwsze, wiele przestrzeni życia, nie tylko w wymiarze społeczno-politycznym, ale na pewno kościelnym, po prostu się tworzyło, się wypracowywało. I to, co możemy powiedzieć, to rzeczywiście, i to jest ten drugi z kolei motyw, rzeczywiście przy dużej otwartości, przy dużej życzliwości, chociaż wcale nie oznacza, że nie było różnic, że nie było gdzieś wypowiadanych różnych jakichś, czy jakoś sugerowanych różnych innych rozwiązań, rzeczywiście to służyło nadrzędnemu celowi. Temu wszystkiemu, co rzeczywiście będzie umacniało, jeżeli chodzi o życie Kościoła, jak najlepszą strukturę, ale jednocześnie będzie służyło też sprawie Polski. I tutaj jest z całą pewnością niesamowita zasługa właśnie tamtych głównych biskupów, w tym wypadku tutaj przypomnianego i arcybiskupa Dalbora, i arcybiskupa Kakowskiego. Przecież jest wspominany ten motyw, kiedy wizytator Ratti przekazuje Kakowskiemu do podpisania dokument, a on przekazuje go jako pierwszemu właśnie prymasowi Polski, arcybiskupowi Dalborowi. I to jest niesamowicie ważna sprawa i myślę, że to jest właśnie też ogromna zasługa i ogromna wartość tego czasu. A ten trzeci motyw, o którym wspomniałem, to te wszystkie wydarzenia, to wszystko, w czym uczestniczył wizytator, późniejszy nuncjusz Ratti, było tak niesamowitym bogactwem życia Kościoła, kapłaństwa, posługi w episkopacie dla późniejszego papieża Piusa XI. I to, co się potem dzieje, to w jaki sposób on reaguje, to w jaki sposób on w wymiarze Kościoła powszechnego przedstawia pewne rzeczy, to wręcz można byłoby szukać pewnych ścieżek dojścia, co jest jego bogactwem, które zaczerpnął tutaj z Polski. Już nie mówiąc o tym, myślę, że na tym etapie tylko to trzeba to bardzo mocno podkreślić. Achilles Ratti w czasie już tego swojego działania i tej posługi dyplomatycznej jako nuncjusz, on wielokrotnie, oczywiście z całą ogromną życzliwością odnosił się do Polski, ale kiedyś udzielił takiego wywiadu, gdzie on wręcz użył takiego określenia, że on właściwie się czuje polskim biskupem, co w konsekwencji mówienia tutaj nawet o tym wszystkim, co już żeśmy przypomnieli, rzeczywiście pokazuje mu i jakby formowało go, w jaki sposób to się realizuje, to posługiwanie biskupi. Już nie mówiąc o tym, że przecież sakrę biskupią przyjął w Warszawie. Głównym konsekratorem był już kardynał Kakowski w październiku 1919 roku. Tak, to jeśli można, jeszcze jedno obiecuję zdanie w tym kontekście, bo rzeczywiście to, co powiedział biskup Marek, to przypomniało mi ten konkret pontyfikatu Piusa XI, mianowicie bardzo mocne zaangażowanie się Kościoła powszechnego za czasów jego pontyfikatu w budowanie katolicyzmu społecznego, czyli tego, co potem zostanie wypracowane w encyklice Anno Quadragesimos 1931 roku, gdzie papież Pius XI ewidentnie wprowadzi jakby do Kościoła powszechnego doświadczenia kapłaństwa polskiego, czyli kapłanów polskich bardzo mocno zaangażowanych, co najmniej od końca XIX wieku, ale nawet wcześniej niż Rerum Novarum, Novarum Leona XIII, w tą szeroko pojętą działalność społeczno-duszpasterską, i to zaangażowanie się Kościoła polskiego było w jakiejś mierze wzorcowe dla Achillesa Rattiego, nuncjusza patrzącego własnymi oczami na to, co biskupi prezentują, jak wychowują także kapłanów, jak tworzy się w związku z tym cała taka sieć obecności Kościoła w przestrzeni publicznej. Ale ostatecznie jakby prowadząc, bo mówimy o kapłanach, ostatecznie prowadząc do jak najbardziej zaangażowanego uczestnictwa świeckich i stąd potem Pius XI, akcja tak katolicka. Jest. I to wszystko, co się realizowało. Czy nie można powiedzieć, że dwaj prymasi, Dalbor i Kakowski, wychowali przyszłego papieża, tak jak później ksiądz prymas Wyszyński. Na pewno byli nauczycielami wielu trudnych, tak ważnych kwestii, ale poprzez swoje świadectwo i swoje kapłaństwo. Na pewno też bardzo takimi czytelnymi mistrzami, czy może inaczej, użyłbym słowa, naprawdę pokornymi sługami w Kościele, bo ambicje osobiste, gdyby miały dojść do głosu, to na pewno byśmy o czym innym w tym momencie mówili. To wtedy nie doszłoby do tego kompromisu, czy tej sytuacji, o której mówiliśmy, a miała miejsce w XIX roku. A teraz chciałbym zapytać księdza biskupa o kwestię, którą ksiądz biskup się zajmował, badał. Jaki był udział na przykład dostojników kościelnych w pierwszym okresie państwa polskiego w życiu politycznym? Oj, no to po pierwsze mamy Aleksandra Kakowskiego jako przewodniczącego Rady Regencyjnej. No właśnie. I tego ciała wprowadzającego tutaj w niepodległość. A jeżeli chodzi o resztę, no to oczywiście... I zapytam od razu, i dlaczego tak krótko mogli w życiu parlamentarnym uczestniczyć? Tutaj od razu dotykamy, no właśnie, to wbrew pozorom wcale nie było tylko życie parlamentarne, bo nawet mieliśmy jednego księdza, który był przecież ksiądz Żągołowicz, był wiceministrem. Tak. Ale jeżeli już mówimy o tym, to cały czas pamiętajmy, ten motyw, który ja tutaj przywołałem, jesteśmy na takim etapie życia tak naprawdę Kościoła powszechnego. W tym wypadku bardzo dynamicznie dokonujących się przemian po I wojnie światowej Kościoła w Europie, a jednocześnie takim wielkim znakiem i pewnym punktem odniesienia, jakim był kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku, bo pamiętajmy, pan profesor już o tym kodeksie wspomniał, ale pamiętajmy, że tak naprawdę to był pierwszy kodeks, jeżeli chodzi o wspólnotę Kościoła, powszechny kodeks prawa kanonicznego dla całego Kościoła po prawie 2000 lat, tak. Ale jednocześnie na tyle ważny, na tyle istotny, rzeczywiście odnoszący się do tego wszystkiego, co już było doświadczeniem tamtego czasu, a jednocześnie zbierający pewne doświadczenia z przeszłości. I tutaj dlaczego o tym kodeksie odwołuję się, do tego kontekstu nawiązuję, bo tam między innymi w jednym z kanonów był taki bardzo konkretny zapis, że jeżeli już ma być ta działalność polityczna, to oczywiście ona ma być uzasadniona potrzebą dobra wspólnego. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co żeśmy już właśnie powiedzieli w kontekście Achillesa Rattiego i Piusa XI późniejszego, myślę, że ta szkoła i ta lekcja, jaka tutaj się pojawiła w Polsce, to po pierwsze ogromne dziedzictwo rzeczywiście niesamowicie zaangażowanego duchowieństwa w życie szeroko rozumiane, społeczne i publiczne. Bo to będzie przecież ogromne dzieło swoistego patronatu, tak to nazwijmy, w sprawach kulturalnych, w sprawach gospodarczych, w sprawach ekonomicznych, bo to przecież były pracowniczych. Kasy zapomogowe, to były kółka rolnicze, tak to była tak ogromna rzecz oświatowa przecież, po prostu tak. Prawie wszystko, mówiąc krótko, co dotykało człowieka i obywatela, tam rzeczywiście duchowni w każdym z trzech zaborów mieli ogromne doświadczenie i oni byli tymi patronami, jakby w wymiarze świata, nazwijmy to, liderami. I to było naturalne wejście w ten czas, kiedy Rzeczpospolita już mogła samodzielnie się tworzyć i rozwijać. I dlatego między innymi, jeżeli mamy Sejm Ustawodawczy, też setna rocznica wyborów i rozpoczęcia, tak. 1919 rok, to dlatego taka była potężna reprezentacja, ponad 30 duchownych rzymskokatolickich. I to jest taki, wydaje się, naturalny bieg sprawy. Oni byli tymi, którzy mieli zaufanie, mieli doświadczenie i zostali przez ludzi wskazani. Przy Sejmie Ustawodawczym to jeszcze wszystko się tak dynamicznie rozwijało, że pomimo nawet tego kanonu ja nie odnalazłem, żeby oni akurat, ci kandydaci, zwracali się o tą prośbę, z prośbą do swoich biskupów o zgodę na to. Tym bardziej, że pamiętajmy, że ten Sejm Ustawodawczy i reprezentacja w tym Sejmie, ona była tak niesamowicie bogata, bo wybory ze stycznia 1919 roku to był tylko jeden jakby zakres naboru, nazwijmy to, do Sejmu, bo przecież byli ci, którzy wchodzili i z Sejmu Pruskiego, i z Galicyjskiego, tak, i potem następne etapy, kiedy Polska się krystalizowała, łącznie z ostatnią reprezentacją z Wileńszczyzny chociażby, już w 1922 roku. I tutaj to tylko jakby pokazuje, że to było tak dynamiczne, a jednocześnie bardzo naturalne. A jednocześnie myślę, że też pokazujące, że z jednej strony rzeczywiście to była taka naturalna kwestia pewnej kontynuacji wcześniejszego starania, ale ja jako ksiądz, teraz jako biskup od ponad 7 lat, jestem przekonany, że rzeczywiście w tym całym ferworze działań politycznych niejednokrotnie cierpiało po prostu kapłaństwo. Powiedzmy sobie tak najogólniej, czy wręcz konkretnie, po prostu cierpiało kapłaństwo i rzeczywiście jestem przekonany, że potem, kiedy w 1922 roku zostaje wybrany na papieża Pius XI, kiedy widział to, co się działo tutaj w Polsce, w jaki sposób to przebiegało, myślę, że to jest jakby jeden z elementów, który tutaj wybrzmiał, że on obserwował, on się uczył i to doświadczenie przeniósł potem na Kościół powszechny i wtedy już jako papież jasno przypomniał, miejmy, mówiąc krótko, pewien dystans i pewną roztropność w tej sprawie. Niech biskupi odpowiadający za życie Kościoła w różnych przestrzeniach tego życia, niech mają baczenie na to wszystko, co się tam dzieje, łącznie z potrzebą, żeby to duchowni się w to angażowali. I to jest, myślę, że bardzo cenna rzecz. Rzeczywiście osobiście uważam, że wcale nie ucierpiały te sprawy Kościoła, a wręcz właśnie ci wszyscy, którzy mieli naprawdę piękne kapłaństwo, mogli dalej je realizować, ale warto też wspomnieć, ja to też nieraz akcentuję, że jeżeli mówimy o duchownych rzymskokatolickich, ale nie tylko, bo grekokatolicy również, to jest właśnie, jeżeli chodzi o, potem już o Sejm pierwszej kadencji, już od 1922 roku, tam przecież byli przedstawiciele mniejszości niemieckiej, był jeden Białorusin, ksiądz Stankiewicz, był ksiądz Ilków, Ukrainiec, i to jest jakby też ten mechanizm, że jeżeli wchodzi pewna społeczność, pewną aktywność polityczną, to gdzieś na początku liderami są duchowni. I oni też w tym pierwszym jakby odsłonie, oni się wtedy pojawili. Oczywiście każdy z nich, i ksiądz Krajczyński, i ksiądz Klinke z tych mniejszości niemieckiej, oni mieli też swoje różne doświadczenia i w różny sposób byli postrzegani. Ale potem już, jeżeli chodzi o resztę, rzeczywiście ta część świeckich, bardzo mocno zaakcentowanych, chociażby właśnie promowanych przez tą formację, jaką była Akcja Katolicka, rzeczywiście z taką troską i oddaniem do tego podeszli. To jeszcze może przybliżmy. Głos świecki w kościele tak, teraz. Świecki. To może przybliżmy przy tej okazji kilka konkretnych postaci, które nam pokażą, że rzeczywiście zgodnie z tezą księdza biskupa. Księdza biskupa Marka, teza jest taka, kogo Polacy mieli wybierać, jak nie kapłanów? Na przykład ksiądz Wacław Bliziński z Liskowa, który był kapłanem, promotorem wszystkich dzieł, które w tejże parafii, społeczności dookoła się znajdującej, zostało poczynionych. I służba zdrowia wyrastała na bazie projektów księdza Wacława Blizińskiego, i kasy oszczędnościowo-kredytowe, i życie oświatowe. Wszystko w zasadzie, co zostało przez niego zaproponowane ludności miejscowej, ta ludność miejscowa organizowała pod jego patronatem. No to kogo mieli wybrać na posła w momencie, kiedy stało się jasne, że chcemy mieć Polski niepodległej? No to mieszkańcy mogli wybrać tylko księdza Wacława. Podobnie na przykład bardzo zasłużony kapłan, ksiądz Kazimierz Lutosławski, który będzie współtwórcą polskiego harcerstwa, bardzo mocno związany z Andrzejem Olgą Małkowskimi i mu udzielał ślubu niegdyś w Zakopanem i będzie z jednej strony wychowawcą młodzieży, bardzo wówczas znanym, ksiądz Marceli Nowakowski, późniejszy długoletni proboszcz Kościoła Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, ale w czasie I wojny światowej i ku jej zakończeniu będzie działalność bardzo intensywną, charytatywną prowadził, między innymi współtwórca Polskiego Czerwonego Krzyża, arcybiskup Józef Teodorowicz, ten, który otwiera obrady de facto poprzedzające obrady Sejmu Ustawodawczego, msza święta w katedrze z jego wspaniałą homilią i przyjętym przyrzeczeniem od posłów. To jest jedyny moment w historii polskiego parlamentaryzmu, że w katedrze świętojańskiej jest przyrzeczenie odbierane przez arcybiskupa. Odkaznodziei. Tak jest. Wspaniała postać arcybiskupa ormiańskiego. Ewidentnie postać, podobnie jak arcybiskup, później kardynał Adam Stefan Sapieha, osoba bardzo zaangażowana także w życie polityczne ze względu na pewną właściwość osobową, prawda? Też trzeba widzieć to w tej kategorii. Byli kapłani, którzy mieli świadomość posiadanego przez siebie pewnego i talentu politycznego, i sensu przywództwa, i sensu wchodzenia w spór polityczny dla dobra Polski, a jednocześnie nie obniżając wartości swojego kapłańskiego powołania. I teraz rzecz, nie tylko którą, w kraju, ale i za granicą. Ale i za granicą, tak jest. Ale tutaj jedna rzecz bardzo ważna, mianowicie trzeba to dopowiedzieć. Sejm Ustawodawczy, czyli lata 19-22, to jest nie tylko pierwszy Sejm po 123 latach od upadku niepodległej. To jest także pierwsze w historii Kościoła na terenie polskim spotkanie z demokracją. I to jest bardzo ważne doświadczenie, które między innymi wpłynęło później na papieża Piusa XI, który bardzo mocno ograniczył możliwość wchodzenia kapłanów do izb parlamentarnych, czy to Sejmu, czy do polityki Senatu, stricte. Czyli do polityki, ale ja bym podkreślił do parlamentu. Tak. Dlaczego? Dlatego, że to doświadczenie lat 19-22, oczywiście przede wszystkim za sprawą księdza Okonia, żeby była jasność, czyli jednego, który bardzo mocno wszedł, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, w teologię wyzwolenia, żeby nie używając innych terminów. Faktem jest, że to doświadczenie wynikające z pobytu posła księdza Okonia w parlamencie wywołało pewnego rodzaju konsternację, moim zdaniem, w Kościele. Mianowicie lojalność kapłanów wobec diecezji, wobec nauczania Kościoła, wobec w ogóle rzeczywistości kościelnej, a lojalność wobec układu partyjnego. Na przykład ksiądz Wacław Bliziński został bardzo mocno, nie chcę powiedzieć, że napiętnowany, ale wskazano mu, że źle zrobił, że wyszedł ze Związku Ludowo-Narodowego, czyli z Narodowej Demokracji, gdzie znalazła się większość kapłanów wybranych z tejże listy do Sejmu Ustawodawczego. No ale między nami mówiąc, a dlaczego on w życiu politycznym miał się podporządkowywać klubowi tylko dlatego, że tam jest większość kapłanów? To nie jest język polityki. W związku z tym utworzył osobne ugrupowanie, z którym zresztą z Narodową Demokracją współpracował. Ale mówię o tym jako o pewnym doświadczeniu, które wcześniej w ogóle nie istniało. I Kościół w Polsce, a szczególnie prymas August Hlond, jak został prymasem Polski po 1926 roku, jeszcze dodatkowo został niejako pouczony przez świat zewnętrzny, konkretnie przez zamach majowy, że trzeba bardzo ostrożnie kapłanów wprowadzać na teren polityki w momencie, kiedy ta polityka też przestawała być taką stroną, w której się widziało do końca, jaką rolę może dany kapłan spełnić, a jaki już nie powinien. Bo na przykład w systemie demokratycznym są problemy wynikające z tego systemu, jak podwójna lojalność, ale za to nie ma problemu dotyczącego jakby bycia parlamentarzystą, ale już po zamachu majowym, co to znaczy być parlamentarzystą, jeżeli się jest stroną konfliktu fundamentalnego? To lepiej nauczać o państwie i listy pasterskie prymasa Chlonda będą bardzo mocne, bardzo piękne w swoim wyrazie wychowawczym, społecznym, ale też politycznym. To są listy pasterskie bardzo mocno skierowane na teren życia politycznego, ale kapłani już niech się nie wikłają w ten rodzaj sporu, który dotyka fundamentu moralnego funkcjonowania państwa. Lepiej o tej moralności państwa mówić w listach. I tutaj myślę, że to jest jakby też taki wątek, bo też nie zapominajmy, żeśmy teraz troszeczkę się na parlamentaryzm przesunęli, na politykę, ale kiedy mówimy o stuleciu konferencji episkopatu, a więc związanej ze stuleciem odzyskania niepodległości, to pamiętajmy, że tak jak cały kraj wówczas, całe państwo stawało wobec wielu wyzwań. Po pierwsze kształtowanie granic, przyłączanie obszarów, odpowiedzialność za obywateli. To wszystko, co miało się łączyć. Przecież chociażby wielu było tych duchownych właśnie z tych rejonów, jak no, Śląsk Cieszyński. No oczywiście, ksiądz Lądzin, tak. Wielu kapelanów walczących też i stojących u boku powstańców. I to jest jakby jeden z motywów, już nie mówiąc tutaj wspomniany ksiądz Okoń, przy całym tych jego ocenie, jego zachowań politycznych, nazwijmy to tak, ale też no, cokolwiek byśmy nie mówili, był takim głosem rzeczywiście tych najbardziej ubogich. Bo przecież w tych jego wypowiedziach, kiedy on z tej wschodniej Galicji przedstawiał opisy, w jakich warunkach ci ludzie żyją, jeżeli jeszcze mieszkali w lepiankach rozrobionych w dawnych okopach. I znaczy, ja tylko daję to jako przykład, że rzeczywiście to wszystko, co było doświadczeniem, bo myślę, że jak już mówimy o konferencji episkopatu, to mówimy o doświadczeniu wspólnoty Kościoła. To wszystko, co było doświadczeniem Kościoła, ostatecznie było i tą sakramentalną częścią, było tą organizacyjną w wymiarze konferencji episkopatu, ale przede wszystkim też było tą bliskością i tą jednością z ludźmi, tak jak w okresie zaborów była ta troska o to, żeby być, żeby wspierać, podtrzymywać polskość i to, co będzie podnosiło poziom życia i pewną godziwość życia, to również, żeby to zostało wniesione właśnie wtedy, kiedy Polska cała, jako kraj, już nie mówiąc potem o wojnie i tym całym problemie związanym z wojną i 1920 rokiem. To jest rzeczywiście niesamowite spektrum różnych zagadnień, ale tutaj, skoro była mowa o księdzu Lutosławskim, to ja kiedyś próbowałem znaleźć sobie odpowiedź, jak to było w życiu człowieka, który był wychowawcą młodzieży, który był prefektem szkół, a jednocześnie był parlamentarzystą. Zresztą no, pan profesor mógłby to wyśmienicie rozwinąć, jeżeli chodzi o jego konstytucję. Konstytucjonalizm. Przecież on był zastępcą komisji konstytucyjnej w Sejmie Ustawodawczym, a przez ten początek pierwszej kadencji Sejmu, gdzie on zmarł na początku 24 roku, był przewodniczącym komisji konstytucyjnej. Ale ja sprawdziłem, że rzeczywiście, kiedy przychodził Adwent i przychodził Wielki Post, pojawiają się zwolnienia księdza Lutosławskiego z obrad Sejmu, bo on prowadził rekolekcje. On prowadził dla młodych rekolekcje po prostu w tym czasie. I to jest dla mnie jako księdza, kiedy ja to studiowałem, takim niesamowitym było świadectwem, że te wszystkie sprawy, polityka, to wszystko, państwo, to jest niesamowicie cenne. On temu oddał życie tak naprawdę. Ale ci młodzi w tak wyjątkowym momencie, duchowo wyjątkowym, byli dla niego jednak najważniejsi. Panowie, jeszcze chciałbym was zapytać, bo tu mówiliśmy o tych dwóch postaciach głównych, Dalbor, Kakowski, kardynałowie. Wymieniliście też arcybiskupa Teodorowicza, ale wydaje się, że pod koniec dwudziestolecia to ton po śmierci oczywiście kardynała Dalbora zaczyna nadawać arcybiskup, później kardynał Chlond. I chyba wyrasta na postać taką dosyć istotną w polskim kościele i chyba w państwie polskim. Najprzód biskup Adam Stefan Sapieha, później arcybiskup kardynał. Czy można w jakiś sposób porównać te postaci z tymi wcześniejszymi, czy to jest inny format zupełnie? Kardynała Sapiehę, Chlonda, z Kakowskim i z Dalborem? Czy to ryzykowne zbyt? Nie, no można porównywać rzecz jasna wszystko do wszystkiego. Znaczy, ale... dla mnie wyjściowo są dwa tożsame nurty. Po pierwsze, to są rzeczywiście biskupi, którzy są oddani dla sprawy Kościoła i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Bez względu na to, czy spojrzymy na końcówkę II Rzeczpospolitej, czy na początek w wymiarze arcybiskupa Sapiehy, czy potem, jeżeli przejdziemy na czas okupacji chociażby. Tak. Ale z tym się wiąże też ten drugi nurt, mianowicie to były ogromnie wyjątkowe postacie, jeżeli chodzi po prostu o wrażliwość na człowieka. Bo tak naprawdę tak wiele wokół nich się dzieje, w ich życiu się dzieje, gdzie no, tych rzeczy się nie rozdzieli tak naprawdę. I tutaj, jeżeli popatrzymy znowu na arcybiskupa Kakowskiego i późniejszego kardynała, czy Dalbora, no to te dwa nurty, one są ciągle istotne i też warto przypomnieć, bo może to słuchaczom nie jest aż tak znane. Przecież to kardynał Kakowski w swoim testamencie sobie zażyczył, jako przecież metropolita, prymas Królestwa Polskiego, biskup Warszawy, żeby po swojej śmierci, a zmarł w 1938 roku, być pochowanym na cmentarzu brudzieńskim. Czyli w tamtych warunkach cmentarzu po prostu biedoty warszawskiej. Tak. Dla mnie to jest gest wyjątkowy. Jako ksiądz, jako biskup mam okazję być często na cmentarzu brudzieńskim czy brudnowskim. I ten jego grobowiec naprzeciwko tego drewnianego kościoła przy głównym wejściu na cmentarz brudzieński jest dla mnie ciągłym symbolem, takim znakiem, symbolem właśnie tego, że on no, przecież miał prawo być pochowany w podziemiach, w krypcie archikatedry warszawskiej, swojej archikatedry. Poprosił tam i tam leży. I to jest dla mnie jest wyjątkowym znakiem. To jeśli można, bo chciałbym jednak odpowiedzieć na to pytanie pana redaktora. Mianowicie kilka jest nasuwających się odpowiedzi. Z jednej strony pochodzenie społeczne. Kardynał August Chlont jest z rodziny robotniczo-kolejarskiej. Można powiedzieć, że z takiej struktury społecznej także Śląska, w której dominują rodziny górnicze. Nie jest to bogata rodzina, a jednocześnie bardzo patriotyczna. Jednocześnie rodzice są zdolni do tego, żeby wykształcić swoje dzieci. To jest wspaniała, elitarna rodzina, choć na innym poziomie w tej tradycyjnej polskiej strukturze społecznej. I z drugiej strony Adam Stefan Sapieha, arystokrata polski, należący do rodu arystokratycznego. Tak, ale ja mówię teraz o społecznej różnicy, tak. Prawda? To jest jedna miara jakby różnic. Mhm. To znaczy, trzeba sobie powiedzieć, jak się wejdzie w skład personalny Episkopatu Polski, że dominantą to są ludzie pochodzenia robotniczo-chłopskiego. Jakbyśmy nie patrzyli, to jest najbardziej demokratyczna z tego punktu widzenia organizacja w Polsce. Brzmi to dziwacznie, ale taka jest prawda. To są wybitni kapłani, biskupi, którzy spełniają funkcje z perspektywy Kościoła powszechnego, nie z racji swojego urodzenia, tylko z racji swoich przymiotów, zdolności. I to jest pierwsza kwestia. W nim się mieści w związku z tym i kardynał Chlont, i arystokrata Adam Stefan Sapieha. Teraz druga próba porównania. Mianowicie i August Chlont, i Adam Stefan Sapieha, to są wybitni przedstawiciele nie tylko Kościoła w Polsce i Episkopatu Polskiego, ale Kościoła powszechnego. Nie przez przypadek, gdy zmarł Pius XI i w zasadzie prasa włoska i wszyscy wiedzieli, mniej lub bardziej wtajemniczeni, że następcą będzie Eugenio Pacelli, czyli Pius XII, był on ewidentnie najbardziej rozpoznawalnym kandydatem na Stolicę Świętą, ale w prasie pojawiały się informacje, że jeżeli miałby być prymasem, papieżem. Ktokolwiek spoza Włochów, to mamy tylko jednego kandydata. Nazywa się August Chlond. To jest perspektywa, pozycja Augusta Chlonda w Kościele Powszechnym. Jako także dyplomaty, to znaczy jako człowieka, salezjanina, który od bardzo wczesnych swoich lat już kapłaństwa zdołał wypracować wspaniałą sobie pozycję w Kościele Powszechnym, głównie na terenie austro-węgierskim, no bo tam funkcjonował jako tenże przedstawiciel i salezjanów, i dyplomacji de facto także Stolicy Apostolskiej. I z drugiej strony Adam Stefan Sapieha, który z racji swojego urodzenia jest niewątpliwie predestynowany do tego, żeby znaleźć się w otoczeniu dyplomacji watykańskiej, także przecież składającej się z arystokratycznych rodów, gdzie z racji swojego pochodzenia ma możliwości wejścia, ale można to wykorzystać albo nie. Adam Stefan Sapieha wykorzystuje to rewelacyjnie, stając się jednym z najważniejszych z punktu widzenia tworzenia się polskiej dyplomacji czasów I wojny światowej i okresu formowania granic, i wykorzystuje te swoje znajomości rzymskie no do najważniejszej kwestii, to znaczy bardzo twardego sporu polsko-niemieckiego o Śląsk Górny. Możemy dzisiaj różnie oceniać i późniejszego kardynała Bertrama, i naszego późniejszego kardynała Adama Stefana Sapiehę, ale faktem jest, że doszło tam do bardzo ostrego zwarcia no, interesów niemieckich i polskich na tamtym terytorium. I Adam Stefan Sapieha w łączności z arcybiskupem Teodorowiczem, ale to Sapieha miał w Rzymie pozycję, a nie arcybiskup ormiański, zdecydowali się na daleko idące no, wmieszanie się jakby w wewnętrzne kwestie dyplomatyczne samego papieża. To było oczywiście podyktowane troską o Polskę, ale także było podyktowane pozycją dyplomatyczną, którą Adam Stefan Sapieha sobie wypracował. Więc z tej perspektywy obecności w Kościele Powszechnym niewątpliwie i August Chlond, i Adam Stefan Sapieha należą do elity Kościoła Powszechnego. I trzecia miara, ostatnia, mianowicie wewnątrz Polski. Mnie się wydaje jednak, że pozycja prymasa Polski, czyli prymasa gnieźnieńsko-poznańskiego, jest pozycją, czyli Augusta Chlonda, ogólnopolską. I on w czasie lat 26-39 zdobywa autorytet ogólnopolski ponad wszystkimi diecezjami. Adam Stefan Sapieha, przy całym szacunku do jego postaci, pozostaje metropolitą krakowskim. I to jest ta różnica między tymi dwoma mężami Kościoła wówczas. Proszę Państwa, mam nadzieję, że może żeśmy trochę przybliżyli Państwu sprawy związane z działalnością, z postawą biskupów w II Rzeczpospolitej. Choć nie dotknęliśmy sprawy organizacji Konferencji Plenarnej Episkopatu Polskiego. No właśnie. Prosimy o jeszcze jedną audycję. A biorąc pod uwagę, temat, że w 25 roku była w ogóle organizacja struktury, tak, to jeszcze mamy kilka tematów. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że uda mi się zaprosić moich dzisiejszych gości na jeszcze jedno spotkanie, bo chciałbym też o powojennych sprawach porozmawiać. Także dziękując moim gościom za rozmowę, księdzu biskupowi doktorowi Markowi Solarczykowi, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I profesorowi Janowi Czarnowi. Dziękuję. Pozostaję z nadzieją, że może uda nam się jeszcze spotkać i porozmawiać o sprawach dotyczących, jak biskupi w Polsce działali w czasie wojny, po wojnie, i o tej strukturze może. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. W historycznym kościele pokarmelickim, obecnie w prokatedrze warszawskiej, odbywa się dziś podniosła od wielu dziesiątków lat niewidziana w stolicy uroczystość. Ingres prymasa Polski, księdza kardynała Augusta Chlonda, na stolicę arcybiskupią. Przed kościołem niezliczone tłumy wiernych, nad głowami las chorągwi. Właśnie z kościoła świętej Anny przybyła do wrót prokatedry olbrzymia procesja z księdzem prymasem w otoczeniu wyższego duchowieństwa na czele. W tej chwili u wrót świątyni sędziwy ksiądz arcybiskup Szlagowski wręcza prymasowi klucze będące symbolem jego władzy w diecezji warszawskiej. Mówić teraz będzie prymas Polski, jego ewidencja, ksiądz kardynał August Chlont. Tym starym szlakiem, którym wiekami sunęły od Gniezna na Łowicz i Warszawę orszaki prymasowskie, tym samym szlakiem prowadzimy dzisiaj do was wola Boża. I tam, wśród tych rozkwitniętych sadów i tych zielonych pól, wyjawiała się po drodze dusza polska. Objawiała się w tej prawdzie, która wtedy się wypowiada, kiedy człowiek bez przymusu swoje słowo wymawia. I ta dusza polska wypowiadała się tak pierwotnie, tak swojsko, tak po polsku, jakby poezja, jakby dusza prześwietlona darami Ducha Świętego. A zarazem w tych głosach wiary, uwielbienia dla Kościoła brzmiała jakaś tęsknota, głęboka tęsknota za czymś, czego jeszcze nie ma. Jakby wołanie o to Królestwo Boże, które Kościół wiecznie buduje, które wiecznie budujemy i które Kościół do końca świata budować będzie, bo ta budowa nigdy się nie skończy, aż w on dzień, kiedy Kościół z tej ziemi, z czasu przejdzie wieczność Bożą. I tak, idąc tym starym prymasowskim szlakiem do was, uświadamiam sobie wielkość tej godziny, którą tu na wspólnej modlitwie w tej prokatedrze przeżywamy. W prokatedrze, nie w katedrze, obok której przejeżdżałem, nie obok katedry, obok gruzów tej świątyni starych książąt mazowieckich. Witały mnie nie balkony ozdobione, jak w Kutnie, jak w Włoniu, witały mnie te rudery. I to spalenisko Warszawy, i ten cmentarz stołeczny, i to wszystko, co jako wielkość przeszło przez tę stolicę, wybijając na niej raz jeszcze piętno wielkości niedościgniętej, i piękno woli, której równej świat jeszcze nie widział. I dlatego kiedy między wami staję jako wasz pasterz, kiedy odbieramy od was ten hołd posłuszeństwa, który kiedyś ślubowaliście w dzień swoich święceń kapłańskich, kiedy wtedy całowałem wasze dusze kapłańskie, całowałem ten znak, nieśmiertelny kapłaństwa waszego, z którym wszyscy pójdziemy kiedyś na sąd Boży. Wtedy uświadamiałem sobie, że ta Warszawa to jest jakieś wielkie wyzwanie, to jest jakieś wielkie posłannictwo, to jest jakby przeddzień czegoś ogromnego, ku czemu idziemy, a to wszystko, co nas czeka, to jest Królestwo Boże w duszy narodu i Królestwo Boże w całym życiu narodu. Idziemy ku temu Królestwu i teraz, kiedy takie godziny wielkie nam wybijają, wszystko to, co małe, wszystko to, co ciasne, wszystko to, co przyziemne, powinno z naszych kapłańskich dusz opaść, aby tylko to w tych duszach kapłańskich działało, co jest naprawdę Boże, co jest natchnione Duchem Świętym, co jest źródła ewangelicznego.